सारा प्यार जमाने दा ओ दे प्यार तबाद दया तिले बैग नहीं गाजी साहब तो कुर्बान होके दोनों हाथ उठा के सारा प्यार महसूस हो जाए तो फिर दोनों हाथ उठा के तुसी कह दो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह प्यार समा दे दा ओ दे प्यार दोबारे दे हाँ मदीना।